Вы на хвалях радыё «Свабода» ў пражскай студыі Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы ў Ватыкане запрасіў папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Беларусь. Чакаецца, што Лукашэнка сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Сільвіё Берлюсконі і кіраўніком МЗС Італіі Франка Фратыні. Раней Фратыні заявіў, што падчас сустрэч з беларускім прэзідэнтам кіраўніцтва Італіі мае намер заявіць аб неабходнасці павагі да вяршэнства закону і правоў чалавека. Больш падрабязна пра гэта ў нашай праграме далей. Камісару развязу ў пытаннях аховы здароўя Андру Лавасіліў сёння заклікала еўрапейцаў устрымацца ад неабавязковых паездак у раёны, дзе былі зафіксаваныя выпадкі свінога грыпу. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама заявіў, што свіны грып ёсць прычынай для занепакоенасці, але не для страху. Было зафіксавана некалькі выпадкаў захворвання, але не смерцяў у ЗША, Канадзе і Іспаніі. У Мексіцы, паводле афіцыйных дадзеных, ад гэтай хваробы памерлі больш за 100 чалавек. Сусветная арганізацыя аховы здароўя папярэджвае пра пагрозу пандэміі, аднак кажа, што свет да яе лепш падрыхтаваны, чым раней да птушынага грыпу. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браўн сёння сустрэўся з пакістанскім кіраўніцтвам і абмеркаваў пагрозу тэрарызму і экстрэмізму. Сёння ж ён наведаў з неабвешчаным раней візытам Афганістан. Пасля перамоваў з прэзідэнтам Хамідам Карзаем Браўн заявіў аб неабходнасці новай стратэгіі барацьбы з экстрэмізмам. Брытанскі прэм'ер назваў тэрыторыю на мяжы Афганістану і Пакістану плавільным катлом тэрарызму. Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, якая старшынюе ў еўразвязі, назваў нонсэнсам ранейшую заяву кіраўніка МЗС Расіі Сергія Лаврова пра тое, што еўразвяз стварае сферу ўплыву, калі запрашае ў праграму «Усходняе партнерства» Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Молдову і Украіну. Карл Більд, міністр замежных справаў Швецыі, якая пяройме старшынёўства ў еўразвязі ў Чэхіі ў ліпені, сказаў, што Расія мае імперскае мысленне. Амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Сабэры, якая знаходзіцца ў турме ў Тэгеране, будзе працягваць галадоўку, пакуль яе не вызваляць, паведаміў яе бацька. Пасля наведвання дачкі ў турме бацька заявіў, што яна вельмі слабая. На поўначы Косава спецыяльныя паліцэйскія сілы еўразвязу сёння ўжылі слезацечны газ і шумавыя гарматы ў сутыкненні з сербамі, які пратэставалі супраць будаўніцтва дамоў для этнічных альбанцаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справаў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візітам Александра Лукашэнкі. Напярэдадні радуніцы актывісты няўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Александр Лукашэнку наведаў адну з краін еўразвязу – Італію. У Ватыкане ён меў аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI, правіў перамовы з дзяржаўным сакратаром святога пасаду кардыналам Тарчызіо Бертоне. Запланаваная таксама і нефармальная сустрэча Александра Лукашэнкі з уладамі Італіі. Увечары беларускі кіраўнік запрошаны на вячэру з удзелам прэм'ер-міністра Сільвіё Берлюсконі і міністра замежных справ Франка Фратыні. Александр Лукашэнка наведуе Рым разам са сваім малодшым сынам Міколам. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі. Аўдыенцыя Александра Лукашэнкі ў папы Бенедыкта XVI доўжылася паўгадзіны. На ёй беларускі кіраўнік прызнаў, што сустрэча зацягнулася на доўгія гады, але ён рады, што яна ўрэшце адбылася. Пасля размовы сам на сам з папам Александр Лукашэнка выказаў спадзяванне, што яго наступная сустрэча з Бенедыктам XVI адбудзецца ўжо ў Беларусі і перадаў пантыфіку запрашэнне прыехаць з візытам у адказ. Калі вы знойдзеце час, мы сустрэнемся на беларускай зямлі. Калі на тое будзе воля Божая, адзначыў Александр Лукашэнка, развітваючыся з пантыфікам у апостальскім палацы. З кардыналам Тарчызіо Бертоне Александр Лукашэнка абмеркаваў падрыхтоўку да падпісання пагаднення паміж урадам Беларусі і каталіцкім касцёлам, аналагічнага таму, якое падпісанае з праваслаўнай царквой. Візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан адрозніваўся ад таго, як звычайна прымаюць у Ватыкане іншых кіраўнікоў дзяржаваў, зазначыў у «Свабодзе» кіраўнік беларускай службы радыё Ватыкана Клаўдій Рабіне. Нават пра сам прыезд афіцыйна пацвердзілі ў апошні момант. Это не государственный визит, но это обычный визит главы одного государства, который имеет со святейшим престолом, то есть с Ватиканом, нормальные дипломатические отношения. Тогда глава государства просит, чтобы его приняли. И, конечно, надо, даже если не очень хотят. У визите брали удел министр замежных справов Беларуси Сергей Мартынов, амбассадор при святым посаде Сергей Олейник и молодший сын Александра Лукашенко Миколай. Усе яны былі прадстаўленыя папу рымскаму. Александр Лукашенко падарыў папу ікону, Мікола расійскамоўны буквар, каб папа да прыезду ў Беларусь вывучыў расійскую мову. Папа ў адказ падараваў памятны медаль. Прэсавая служба Ватыкану паведаміла па выніках аўдыенцыі, што сустрэча папы Бенедыкта і Александра Лукашэнкі адбылася ў пазітыўнай атмасферы. У часе яе разгледжаныя пытанні, звязаныя з міжканфесійным і культурным дыялогам, а таксама з некаторымі ўнутрымі праблемамі ў краіне, у тым ліку пра стан каталіцкай царквы ў Беларусі і перспектывы супрацоўніцтва паміж бакамі. На думку кіраўніка беларускай службы радыё Ватыкана Клаўдія Рабіне, сустрэча карысная перш за ўсё для Александра Лукашэнкі, і то з палітычных прычын. Думаю, што скорее это прэзідэнт ішчэ для сябе, чтобы вернуцца в Европу. Это не первая попытка через Ватикан, это уже во времена Иоанна Павла II. А чтобы доехать до Папы Римского, надо через Италию, потому что Ватикан находится в Италии. Директор Белорусской службы радио Ватикана Клаудий Рабине зазначил, что после Александра Лукашенко Папа Римский принял ангельского принца Чарльза. И про этот визит итальянские СМИ писали больше, чем про приезд белорусского керовника. У день приезда Александра Лукашенко у Рим у газете «Карьера де ла Сера» был опубликован открытый лист итальянского министра замежных справ Франко Фратини на адрес беларускага кіраўніка. Урад Італіі заклікае прэзідэнта Лукашэнку паважаць правы і асноўныя свабоды беларускіх грамадзянаў. У Рыме выказалі спадзеў, што візіт беларускага кіраўніка ў Італію будзе садзейнічаць набліжэнню Беларусі да дэмакратычных стандартаў і еўрапейскіх каштоўнасцяў, падкрэсліў у сваім звароце да Александра Лукашэнкі міністр Фратыні. Ну а як ацэньваюць візіт Александра Лукашэнкі ў Менску, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Філёзаф Валянціна Кудовіч бачыць у гэтым візіце выключна палітычную прагматыку. Ён нагадвае, 2 тыдні таму кіраўнік Беларусі казаў пра неабходнасць больш шчыльнага супрацоўніцтва дзяржавы з рэлігійнымі канфесіямі. Асабліва цяпер, калі трэба разам супрацьстаяць цывілізацыйным выклікам сучаснасці, найперш усясветнаму крызісу. Мы усведамляем, скуль паходзяць гэтыя інтэнцыі Федара Лукашэнкі. Бесспрэчна, гэта палітычныя крокі, паколькі ўнутры ён далёкі ад хоць якой веры. Рэальна ні царква, ні касцёл, ні хоць якая іншая рэлігія не можа хоць якім чынам уплываць на тыя падзеі, што адбываецца сёння ў свеце. Гэта маё глыбокае перакананне, што усе рэлігійныя інстытуты, незалежна ад іх прыналежнасці, на сённяшні дзень у канцэптуальным плане з'яўляюцца маргінальнымі і не маюць уплыву на тыя цывілізацыйныя праблемы, якія паўстаюць перад усім чалавецтвам. Таму, акрамя чыста палітычнай прагматыкі, я тут нічога іншага не бачу. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч звяртае ўвагу на заклік ураду Італіі да Лукашэнкі паважаць правы і асноўныя свабоды беларускіх грамадзянаў. Спадар Стэфановіч бачыць наўпростую сувязь паміж гэтым заклікам і запрашэннем Беларусі ў праграму ўсходняе партнерства. Гэта пазіцыя такая, што так, Беларусь запрошана ва ўсходняе партнерства, але Еўразвяз чакае ад Беларусі павагі да асноўных правоў чалавека і свабоды. Гэта значыць, што тыя рэкамендацыі і тыя прапановы Еўразвяза адносна дэмакратызацыі і паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека застаюцца актуальнымі. І ў дадзеным выпадку вось Італія прытрымліваецца гэтага агульнага падыходу. І сапраўды, я думаю, што Еўразвяз расчакае Беларусі нейкіх крокаў. Гэта добра тое, што змянілася, можа быць, палеміка крыху і тон, але ўсё ж такі мусяць быць нейкія больш такія грунтоўныя крокі, скіраваныя на сістэматычныя змены, на вазе змену законадаўства. Рытуальным называе візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан палітолаг Александр Класкоўскі. при Святым Престоле уже отпрацаваны стагоддями ритуал. Однак разом с тем, уже сам факт этого визита и этой встречи натурально является великой пиаровской перемогой официального Минску. И зараз по полной программе белорусская телевизия и другие державные сродки массовой информации будут подавать этот великий прорыв у Европу. Я думаю, что у Риме разумеют некую певную двухсенсовность этой ситуации, потому что все ж таки прилетел с визитом человек, якого до недавнего часу Европа называла опошним диктатором. И тому, конечно же, не выпадково, что миновито сегодня у газете «Карьера дела Сера» з'явилась публикация, где итальянский министр замежных справ Фратини нагадывая, что белорусский керавник мусить все ж таки уличить певные потребования Европы у плане демократии и права человека. Я думаю, что это, как заховать твар, официальный Рим вырашил вот таким чином выступить. Палітолях Александр Класкоўскі. Сустрэчу кіраўніка Беларусі з папам рымскім каментуюць і нашы слухачы. Агляд званкоў на свабоду ў праграме пазней. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце Радыё Свабода. Чаму упершыню за 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка накіроўваецца ў Ватыкан? І чаму рымскі пантыфік пагаджаецца сустрэцца з беларускім прэзідэнтам, якога ў Еўропе ведаюць перадусім як апошняга дыктатара? Гэта пытанне да аналітыка нашага радыё Яна Максімюка, які побач са мной у студыі. Ян, калі ласка. Варта пачаць адказ на вашае пытанне ад адказу на адно дапаможнае пытанне. Чым адрозніваецца палітыка Ватыкану ад палітыкі кожнай іншай дзяржавы? Мне падабаецца наступны крылаты адказ. У кожнай іншай дзяржаве палітыку плануюць пад найбліжэйшыя выбары, а ў Ватыкане на стагоддзі наперад. Калі глянуць з такой перспектывы, дык фактычна для папы рымскага няма значэння, хто кіруе дзяржавай, у якой Ватыкан мае зацікаўленасць і свае інтарэсы. А якія інтарэсы можа мець Ватыкан у Беларусі? Ну, вядома ж, асноўны інтарэс звязаны з забеспячэннем правоў каталіцкай грамады. Што б не сказаць пра прэзідэнцтва Лукашэнкі, але сітуацыя каталікоў пры ягонай уладзе змянілася кардынальна да лепшага, калі параўнаць яе з савецкай эпохай. Ватыкан мае за што быць удзячны Лукашэнку. Канфлікты на сутыку ўлада каталіцкая царква ў Беларусі узнікалі наогул тады, калі ролю адыгрываў польскі аспект каталіцтва. Я маю на ўвазі перш за ўсё выдварэнне каталіцкіх ксяндзоў з Польшчы. А ў іншых аспектах мы можам канстатаваць росквіт рэлігійнага жыцця каталікоў у Беларусі. Чаму папу рымскаму не сустрэцца з Лукашэнкам, не сказаць яму дзякую? Асаблівасць гэтаму візіту дадае мусіць толькі факт, што гэта фактычна першы візіт Александра Лукашэнкі ў Заходнюю Еўропу з 1996 году, калі ім удалося з'ездзіць у Францыі і сустрэцца з прэзідэнтам Шыракам. Візіт у Рыме і ў Ватыкане азначае канец палітычнай ізаляцыі беларускага прэзідэнта ў Еўропе. Таму гэта, так бы мовіць, сімвалічная паездка. Ну, якія наступствы можа мець сустрэча Лукашэнкі з папам для беларускага касцёлу, наогул для міжканфесійнай сітуацыі ў Беларусі? Я думаю, што наступствы гэтага візіту для беларускіх каталікоў будуць выключна станоўчыя. Я не спецыяліст у царкоўных пытаннях, а таму не стану пералічваць, якія канкрэтныя праблемы касцёлу ў Беларусі могуць быць вырашаныя ў бліжэйшым часе, але што нешта вырашыцца, я ў гэтым не сумняюся. Па-другое, падчас візіту мог быць зроблены намёк з боку Ватыкану, каб узняць двухбаковыя адносіны на больш высокі ўзровень. Магчыма, папа рымскі запрапанаваў Лукашэнку, каб разгледзець пытанне падпісання канкардату паміж Ватыканам і Беларусю. Гэта значыць адмысловага пагаднення, якое рэгулюе сферу адносін дзяржавы з каталіцкімі вернікамі. Беларусь такім чынам магла б стацца першай дзяржавай з перавагай праваслаўнага насельніцтва, якая мае канкардат з Ватыканам. Калі браць словы Лукашэнкі пра ролю Беларусі як мосту паміж Захадам і Усходам, сур'ёзна, гэта было б вельмі дарэчы. У кожным разе агэнцтвы ўжо паінфармавалі, што падчас размовы Лукашэнкі з кардыналам Тарчызі Бертоне, дзяржсакратаром Ватыкану, было вырашана падпісаць пагадненне аб супрацоўніцтве Ватыкану і Беларусі ў сферы навукі, культуры і бібліятэчнай справы. Гэта невялікі крок наперад у двухбаковых адносінах. Ну, Лукашэнка паўтарыў запрашэнне папу наведаць Беларусь. Як, па-вашаму, папа прыедзе ў Беларусь з візытам у адказ? Я пасіміст адносна таго, што візіт папы рымскага ў Беларусь можа адбыцца ў нейкай недалёкай будучыні. Фармальна ўсё ў парадку. Запрашэнне наведаць Беларусь папа атрымаў і не патрабуе ніякага дадатковага запрашэння ці дазволу. Але рэальна гранучы да справу, Ватыкан, па-моему, не будзе рызыкаваць лёсам каталікоў у Расіі і будзе чакаць згоды на такі візіт ад Расійскай праваслаўнай царквы, пад якую падлягае беларускі праваслаўны экзархат. А такая згода прыгода, па-відавочнаму, хутка не прыйдзе. Я дзякую аналітыку нашаму радыё Яну Максімюку. Вы слухаеце радыё «Свабода», і я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных спраў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Ад сёння Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі – тетрацыклін і аксітетрацыклін. Напярэдадні Радуніцы актывісты неўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў Беларусі. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю аэрапорту Менск-2 узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. Вы слухаеце Радыё «Свабода». Ва ўсім свеце робяцца захады для барацьбы з пашырэннем свінога грыпу. Выпадкі хваробы выяўлены ўжо не толькі ў краінах амерыканскага кантыненту, але ў Іспаніі. Міністры аховы здароўя еўрапейскага звязу заклікалі правесці тэрміновую сустрэчу для абмеркавання праблемы, а эксперты Усесветнай арганізацыі аховы здароўя маюць намер спаткацца 28 красавіка, каб вырашыць, ці варта класіфікаваць сітуацыю са свіным грыпам як пандэмію, то бок як выхад інфекцыі за межы краінаў і кантынентаў. За сітуацыяй з пашырэннем свінога грыпу сочыць мой калега Юразь Бушлякоў. Якая інфармацыя на гэты момант, колькі людзей стала ахвярамі хваробы? Хвароба ахапіла ў першую чаргу Мексіку. Паводле тамтейшых уладаў, у краіне зафіксавана звыш 1600 выпадкаў хваробы, выкліканай, як мяркуецца, вірусам свінога грыпу. Паведамляецца, што ў Мексіцы ад гэтай хваробы памерлі 103 чалавекі, аднак трэба дадаць, што афіцыйна свіны грып названы прычынаю смерці толькі ў 20 выпадках. У Злучаных Штатах вірусам свінога грыпу заразілася каля 20 чалавек, Канада паведаміла пра 6 выпадкаў хваробы. Выпадак захворвання пацверджаны ў Іспаніі. У Вялікай Брытаніі, Ізраілі, Бразіліі, Аўстраліі і Новай Зеландыі падарожнікі, якія вярнуліся з Мексікі з скаргамі на здароўе, праходзяць цяпер медычнае абследаванне, і ў хуткім часе стане вядома, ці тое, што яны прывезлі з Мексікі, гэта менавіта свіны грып. Так што ж гэта за грып, як ён распаўсюджваецца? Гэта вірус грыпу тыпу А, ён здольны паражаць чалавека, жывёлін і птушак. Гэты вірус лічыцца вельмі небяспечным у эпідэміялагічных адносінах, бо ён здатны на хуткія генетычныя змены. Вірус свінога грыпу пашыраецца паветрана-кропельным шляхам праз беспасярэдні або апасродкаваны кантакт паміж людзьмі, пры чханні, пры кашлянні або, скажам, пры кантакце праз рукі. Тут трэба дадаць, што хвароба не перадаецца пры спажыванні свініны. У гэтым, прынамсі, запэўніла сёння Усесветная арганізацыя аховы здароўя. Ну, якія сімптомы свінога грыпу? Ці яны адрозніваюцца ад тых, якія выступаюць пры звычайным грыпе? Не адрозніваюцца. Свіны грып праяўляецца праз рініт, ангіну, кашаль, праз павышэнне тэмпературы, праз болі ў цягліцах, але можа выклікаць і больш сур'ёзныя праявы, ваніты і дыярэю. Вірус свінога грыпу тыпу А ўстойлівы да процівірусных препаратаў кшталту амантадыну і рэмантадыну. І трэба сказаць, што ад канкрэтнай цяперашняй разнавіднасці свінога грыпу няма на сённяшні дзень вакцыны. На яе распрацоўку спатрэбяцца месяцы. Ну і нарэшце, наколькі сур'ёзная пагроза, што свіны грып будзе далей пашырацца? Усесветная арганізацыя аховы здароўя кваліфікавала пашырэнне свінога грыпу як надзвычайную сітуацыю міжнароднага ўзроўню. Гучаць галасы, што хвароба можа перарасці ў пандэмію, выйсці за межы першапачатковых асяродкаў пашырэння. Разам з тым, тая самая Усесветная арганізацыя аховы здароўя сцвярджае, што свет падрыхтаваны да барацьбы з пагрозаю пандэміі лепей, чым 5 гадоў назад, калі выбухнула эпідэмія птушынага грыпу. Найбліжэйшымі днямі, як вы казалі, праблему на ўсесветным узроўні будуць актыўна абмяркоўваць і будуць шукаць спосабы выхаду з сітуацыі. За сітуацыяй з пашырэннем свінога грыпу сачыў мой калега Юразь Бушляков. шляхоў, а якія захады дзеля лекалізацыі вірусу плануюцца ў Беларусі, высвятляў Ігар Карней. Паводле Міністэрства аховы здароўя Мексікі, з сімптомамі свінога грыпу шпіталізаваныя блізу 2000 чалавек. Факты заражэння таксама зафіксаваныя ў США і Канадзе. У большыні еўрапейскіх краінаў за выбуху захворвання уведзеная забарона на ўвоз мясных прадуктаў у багажы авіяпасажыраў з заражаных раёнаў. Суседняя Расія ад 26 красавіка забараніла ўвоз мяса і прадуктаў яго перапрацоўкі ў багажы пасажыраў і харчаванне экіпажаў марскіх і паветраных суднаў. Забарона тычыцца Мексікі, краінаў Цэнтральнай Амерыкі і 9 штатаў ЗША. Афіцыйная пазіцыя беларускіх уладаў адносна пагрозы эпідэміі пакуль не агучаная. У Беларусі працяглыя выходныя, чыноўнікаў на працоўных месцах няма. І толькі ў службе санітарнага кантролю нацыянальнага аэрапорту Мінск далі зразумець, што ў Беларусі адсачыць перасоўванне праблемных пасажыраў прасцей. З Мінску няма наўпроставай паветранай сувязі з амерыканскім кантынентам. А ў выпадку, калі чалавек вяртаецца прыкладам з США праз еўрапейскія аэрапорты, яго правераць двойчы – у месцы перасадкі і па прылёце ў Мінск. Час очень заняты. Нас сейчас на связи мы работаем со всеми авіалініями і узнаём, есть ли на борту пассажиры из неблагополучных по вот этому заболеванию пассажиры. Поэтому у нас сейчас очень напряженка. Все под контролем. Сусветная организация аховы здоровья попереджвая. За 6 гадоў птушыны вірус H5N1, які таксама разглядаўся як кандыдат у пандэмічныя вірусы, забіў 250 чалавек з 500 хворых, а вірус H1N1, толькі з'явіўшыся, за некалькі дзён заразіў блізу 2000 чалавек. Найгоршым варыянтам можа быць падабенства свінога грыпу да так званай гішпанкі ўзору 90-гадовай даўніны, якая забіла мільёны людзей. Паводле звестак з Расіі, Рассельгаснагляд цалкам перакрыў крыніцу паступлення свінога грыпу з жывёламі, мясам і прадуктамі, якія не прайшлі тэрмічную перапрацоўку. Такім чынам, беларусы, якія маглі на тэрыторыі Расіі альбо пакаштаваць заражанае мяса, альбо прывезці яго дадому, больш-менш застрахаваныя ад такой магчымасці. Дарэчы, пастаўка мяса з амерыканскага кантыненту ў Беларусь ужо некалькі гадоў як спыненая. Аднак па-ранейшаму актуальным застаецца чалавечы фактар. Мексіка славіцца сваёй багатай гісторыяй, якая прываблівае шматлікіх турыстаў з усяго свету. Апошнім часам краіну проста апанавалі расейцы, якія, словамі менеджера менскай турфірмы Travel Domino, у крызіс масава скупляюць усе дарагія туры, такім чынам ратуючы грошы ад абясцэньвання. А вось беларусы ад такой тэндэнцыі ў баку. Найперш дорага, па-другое, візавыя ўмовы практычна невыканальныя. Надо иметь в виду, что, во-первых, там сейчас предупреждение МИДа насчет гриппа. Чтобы открыть визу мексиканскую, это достаточно сложно. Открывает ее не в консульстве в Москве, а непосредственно в самой Мексике. Получается, белорусские паспорта должны приехать в Москву, потом ехать в Мексику, потом вернуться обратно либо с отказом, либо с визой. Грипп, тем более, желающих сейчас нет туда ехать. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. У Мэхіка пачалася масавая вакцынацыя жыхароў. Ужо даказана, што вірус перажыў мутацыю і ад свіней перадаўся людзям. Амерыканскія эпідэміёлігі высветлілі, што ахвяры свінога грыпу ў Мексіцы заразіліся тым жа вірусам, на які раней перахварэлі 8 чалавек у Тэхасе і Каліфорніі. Медыкаў найбольш хвалюе, што вірус зможа выйсці за межы 20-мільённага мегаполісу і выклікаць глябальную эпідэмію. Цяпер для барацьбы з новым штамам грыпу распрацоўваецца спецыяльны препарат Тамілфлю. Вы слухаеце Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі агляд званкоў. Ці можна заяўляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на перадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Меляшкевіч. Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI, гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС і чарнобыльскі шлях у Менску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды. Добрый день, Радио Свобода. Первый раз мы осиротели, коли помер папа римский Ян Павел II. А сегодня мы осиротели другий раз. Анатоль Кипель, город Барановичи. Господи, ну даже в сталинские времена такого не было, чтоб так врать. А потом ты к папе поедешь. А потом ты в Европу поедешь. Что ты там им скажешь и что сделаешь? Ездит Лукашенко, пустит на саммит в Прагу, и тем более в Ватикан, то это полный абсурд, противоречие здравому смыслу, позор мировой демократии и цивилизации. А людей доброй воли ввергнут в шок. Батька Рыгорович едет на аудиенцию до Папы Римского. Хотелось бы, каб на той сустрэчы Лукашенко запросил Бенедикта XVI у ближайший час наведать Беларусь. Нина Ермолинская, город Солигорск. З нагоды 23-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС у Менску прайшла масавая вулічная акцыя «Чарнобыльскі шлях». Выказванні на гэтую тэму. Немного про чарнобыльскую акцію «Протест» 26 апреля в Мінскі. Эта акція показала, што режим очень боится іх і выделяет очень большие средства, чтобы протестующих приходило на них только незначительное число участников. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска, чернобыльский ликвидатор и неходящий инвалид. Это Татьяна Борельса-Сіповічу. Сёлета, уже третий год запар, я не могу удзельнічаць у чернобыльскім шляху. Мені зачиняюць у Сіповічу з дежурствам. Але як медик, я бачу, что все мы носим у себе рештки Чернобыля. Часто помираем, не досягнувши пенсійнага ўзросту. У Сіповічскім районі кожны день кого-нибудь хаваюць. І нам не потрібна новая атомная станція. Гутарка, что одним Чорнобилем нельга жить, але його чорне крило і сьогодні над нами висить. Мой сусед 23 гады назад от Чорнобиля пострадав. І неділю назад Чорнобиля його, моего сусіда і другую ногу отобрав. Виказав жаль. Валерий Корнєвіч, Борисова з п'ячей, і трошки на душі стало лягче. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Менску 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувісі для смс-повідомленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте своє ставлення до подій у Беларусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. Слухач без прозвища телефоновал на Радио Свобода, что при советской владе все было завалено. Ходил у костюме бастоновым. Живи и радуйся этим життем. Только чомусь он не сказал, у яким колгасе он працевал и кольки отрымливал на працедень. 100-150 граммов зерня. Костюмы бастоновые носили, напевно, тые, кто сгонял у колгасы и обещал коммуна большевистский рай. Микола Чалица, Менск, пенсионер, колгасник 50-х годов. Батька каже правду. Кризису у нас нема. Кризис у тих країнах, де знижаються кошти, підіймаються заробки до пенсії, замораживаються запланованої будовлі. А у нас усе наоборот. Будують усе, що тільки можна будувати. Заробки і пенсії йдуть униз, а кошти увищ. І життя наше квітнеє, як гобила у гнаї. Ми вже навчилися затягувати, як мага туже і пояси на животах. І коли скажуть, затягнем і на шиї. Ми ж білоруси, народ помірковний. Олесь Радкевич, молодечно. Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў «Пражскі акцэнт» з удзелам Станіслава Шушкевіча, Юрася Мілешкевіча і Васіля Якавенкі. Менску 20:30, вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. У эфіры навіны, спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкані з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Мікола Лукашенко падараваў папу буквар на расійскай мове. Міністр замежных справаў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку газеты «Карэра дэля сэра» у сувязі з візітам Александра Лукашэнкі ў Рым. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Ад сёння Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі тетрацыклін і аксітетрацыклін. Адзін з лідараў Маладога фронту Іван Шыла атрымаў дазвол Міністэрства адукацыі на здачу іспыту па ангельскай мове. Напярэдадні Радуніцы актывісты неўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў у Беларусі. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч галадае за кратамі ад 16 красавіка. Паводле адваката Паўла Сапілкі, які наведаў свайго падабароннага ў ізалятары, стан ягонага здароўя моцна пагоршыўся. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантроля лётнішча Менск-2 узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Камісар Еўразвязу ў пытаннях аховы здароўя Андруліна Васіліў сёння заклікала еўрапейцаў стрымацца ад неабавязковых паездак у раёны, дзе былі зафіксаваныя выпадкі свінога грыпу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што свіны грып ёсць прычынай для занепакоенасці, але не для страху. Было зафіксавана некалькі выпадкаў захворвання, але не смерцяў у ЗША, Канадзе і Іспаніі. У Мексіцы, паводле афіцыйных дадзеных, ад гэтай хваробы памерлі больш за 150 чалавек. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун сёння сустрэўся з пакістанскім кіраўніцтвам і абмеркаваў пагрозу тэрарызму і экстрэмізму. Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, якая старшынюе ў Еўразвязі, назваў нонсэнсам ранейшую заяву кіраўніка МЗС Расіі Сергія Лаўрова пра тое, што Еўразвяз стварае сферу ўплыву, запрашаючы ў праграму «Усходняе партнерства» Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Молдову і Украіну. Амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Сабыры, якая знаходзіцца ў турме ў Тэгеране, будзе працягваць галадоўку, пакуль яе не вызваліць, паведаміў яе бацька. На поўначы Косава спецыяльныя паліцэйскія сілы Еўразвязу сёння ўжылі слізацечны газ і шумавыя гарматы ў сутыкненні з сербамі, якія пратэставалі супраць будаўніцтва дамоў для этнічных альбанцаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч, а зараз пражскі акцэнт. Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? На гэтае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць былы старшыня Верхоўнага савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васіль Якавенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрай Смеляшкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Вашушкевіч, калі вы былі старшынём Верховнага Савету на Чарнобыль, выдаткоўвалася да 25% ад бюджэту. Пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады гэта лічба зменшаецца з кожным годам, ну і цяпер складае каля 4%. Як бы вы гэта ацэнілі і чаму гэта робіць цяперашнія ўлады? Ну, я пацанюю вельмі проста, каб мець такую ахову і такого ўзроўню праваахоўную, так сказаць, жандармерыю, якая фактычна стала палітычным сыскам, так многа выдзяляць на Чарнобыль нельга. Але ёсць і другі аспект. Ну, закончылася ж будаўніцтва тых месцаў, куды перасялялі людзей з Чарнобыля. Перасяленне закончылася, і тут выдаткі былі зменшаны і ў сувязі з гэтым, таму што там было максімальнае напружанне. Але найгалоўнейшае гэта тое, што дзяржава можа выдзяліць на чарнобыльскую праблему столькі, колькі дазваляе яе эканоміка, яе гаспадарка. А гаспадаркай беларускай пахвацацца нельга, таму няма чаго даваць на Чарнобыльшчыну. Так, гэта пра пазіцыю дзяржавы. Але калі закрануць і іншы бок грамадства, наколькі па-вашаму сапраўды сёння ў грамадстве гэта тэма актуальна? Натуральна, прайшло ўжо 23 гады, многія перасяліліся, але людзі працягваюць паміраць ад хваробаў, звязаных з Чарнобылем. Вы ведаеце, што я б сказаў, што нельга век жыць памяццю ахвяр і вайны і Чарнобыля. Трэба будаваць новае жыццё і трэба будаваць адпаведныя падыходы. А калі мы будзем маем многа такіх людзей, якія толькі зрабілі сваёй прафесіі плач, дык мне здаецца, трэба перачытаць Лепі Адамовіча і іншых аўтараў, якія сталі класікамі, і гэта ахопіць, каб плакаць. А трэба будаваць новае жыццё. І гэта зусім іншая праблема. І тут тыя людзі, якія працуюць на эмоцыях і гавораць, што у нас мала плачу, мне здаецца, адыгрываюць не лепшую ролю. Юрась, як вы лічыце, ці справядліва такое сцвярджэнне, што Чарнобыль адыходзіць на задні план грамадскай свядомасці? І калі гэта так, то хто ў гэтым больш вінаваты? Адказнасць за гэта, канешне ж, шмат у чым ляжыць на дзеючай уладзе, таму што ў сваіх праграмах, тым ліку і, так скажам, па падтрымцы гэтых пацярпелых рэгіёнаў, шмат гаворыцца пра тое, што праблема вырашана была, і цяпер мы маем толькі справы з нейкімі наступствамі, якія можна вось нейкім чынам маталізаваць. Таму фінансавая падтрымка, таму тыя канцэпцыі, якія рэалізуюцца на забруджаных тэрыторыях, яны пабудаваны такім чынам, каб пераконваць людзей, што ідзе працэс такі рэабілітацыі тэрыторыяў, што насамрэч не адпавядае рэчаіснасці, бо мы ведаем, што радыяцыйнае забруджванне з цягам часу не можа быць поўнасцю ліквідаванае, гэта працэс фізічны, і ён цягнецца стагоддзямі, і ў выпадку, напрыклад, там забруджаных рэгіёнаў гэта тысячу год. Людзям не даюць інфармацыі, няма сапраўднай інфармацыі пра тое, якія наступствы правдзівыя наступствы былі гэтай катастрофы. То бок, Юрась, мы, атрымліваецца, вось жывем ці такім грамадствам, дзе калі няма гэтай тэмы ў сродках масы інфармацыі асноўных дзяржаўных, то можна сказаць, што яе няма грамадскай свядомасці? Так нельга сказаць абсалютна, таму што я шмат сем'яў, якіх закранула гэта бяда і боль, напрыклад, людзі, якія сталі інвалідамі ў выніку апраменьвання і ім паставілі пэўны дыягназ. Яны жывуць гэтай праблемай незалежна ад таго, яна фігуруе ў СМІ ці не. І людзі, якія жывуць на тэрыторыях, яны памятаюць яшчэ пра гэта. Але генеральна свядомасць масавая, яна не ўтрымлівае гэтых звесткаў. Тыя даследаванні, якія праводзіліся першыя 10 гадоў пасля катастрофы, і яны публікаваліся і абмяркоўваліся, і ў тым ліку дзяржаўнымі органамі, і прымаліся пэўныя рашэнні, і публікаваліся пасля. А цяпер мы бачым, што яны тым ці іншым чынам яны прыхаваныя. Больш гавораць пра тое, што на гэтай тэрыторыі трэба размяркоўваць спецыялістаў, трэба накіроўваць моладзь, трэба адраджаць гэтыя рэгіёны такім чынам, каб там ішло жыццё такое ж, як і на іншых тэрыторыях, якія не пацярпелі. Ну, вось, фактычна гэта фармуе такі вось агульнае стаўленне да таго, што праблема вырашана. А зараз слова Васілю Яковенко, які, нагадаю, узначальвае сацыяльна-экалагічны саюз Чарнобыль. Спадар Васіль, вось чаму ўсё-ткі працягнем гэтую тэму ў Беларусі, Украіне, якая найбольш пацярпела чарнобыльскай катастрофы, ну, можна сказаць, на сённяшні дзень так і не ўтварылася нейкага моцнага сацыяльнага і палітычнага руху з экалагічнымі каштоўнасцямі, ці звязанымі з Чарнобылем, ці звязаны з іншымі экалагічнымі тэмамі. Дзяржаўную палітыку пачалі рабіць дылетанты. Першым чаргу дылетанты Чарнобыля. Ім здавалася, калі не скажуць, няма праблем, ну, ціхі не будзе. Гэта людзі выхованыя ў савецкай уладзе, якія лічаць сваю волю, сваё слова вышэй за факт, за рэчаіснасць. А грамадскія рухі, грамадскія арганізацыі, гугле грамадскасць у такой сітуацыі не можа дзейнічаць на поўную моц, таму што дзейнічаць добра там, дзе ёсць грамадзянская супольнасць, дзе паважаюць сябе і гэтак далей. Нават калі параўнаць наш час з тымі гадамі канца мінулага стагоддзя, то скажу ж прыклад, калі мы спынілі балаванне Прыпяці і асушэнне балоту Прыпяцкай даліне. Некалькі міністраў, некалькі дзеячаў, акадэмікаў павярнулі, ну, развернулі еще на 180 градусов. Спадар Васіль, вот вы кажете, что чернобыльской темой во уладзе заняліся дилетанты. Можна, я паспрабую вам заперешыць, можа, наадварот, заняліся професіоналы, просто яны ставілі зусім іншую задачу, не раскрываць усе праблемы Чернобыля, а наадварот, вот як правильно казаў Юраці, як это мы бачым всю гэту палітыку апошніх гадоў, прыглушыць гэтыя праблемы. То бок просто дзяржава выбрала іншыя прыярытэты, там прамысловасць, а Чернобыль, давайте про это не будзем гаварыць, а грошы наперад на наше развіццё, а гэта просто забудзем, каб это не перашкаджала нам далей развівацца, нашу эканоміку, нашу прамысловасць і гэтак далей. Вось так рашылі ва ўладзе. Так рашылі, так гэта не супярэчыць таму, пра што я сказаў. Але тут вялікая памылка, вялікі пралік у адносіна да экалогіі і Чернобыля. Што цікава, што апошнія гады, можа, не сьогодні апошнія, тварам да праблем павернуліся тыя, якія адмаўлялі уплыў радыяцыі на здароўе чалавека, ну, як прафесар Евгений Иванов, які судзіўся з сацыяльна-экалагічным саюзам. Гэтыя факты з космасу, хай сабе, але гавораць пра тое, што Чарнобыль нікуды не дзеўся, што ён дзейнічае, што ён расплыўся, што ён на весь народ мае уздзеянне. Тая палітыка, пра якую я сказаў, яна замінае сёння аб'ектыўна аналізаваць і рабіць нейкія высновы, не толькі, скажам, нейкім грамадствам там дзеючым ці што, а вучоным, безумоўна, таму што і не закрыты Чарнобыль. Я памятаю, як у Акадэміі навук, калі прыехаў Эль Барадзей, гэты галоўны атамны энергетык, калі ён заявіў, што ў Беларусі цяпер няма ніякіх чарнобыльскіх праблем, як дружна аплодзіравалі яму нашы акадэмікі. Ай-яй-яй, мне так сорамна было. Пытанне Юрасю Мелішкевічу. За гэтыя паслячарнобыльскія гады шмат гаварылі пра тое, што у пэўнай часткі беларусы, якія так ці іначай звязаныя з Чернобылем, это ці людзі, якія жывуць на тых тэрыторыях, ці людзі, якія былі выселены, адселенцы, што іх быў утвораны асаблівы нейкі менталітэт, асаблівая псіхалогія. Але тут зноў-такі я магу як бы запярэчыць, што беларуская дзяржава на сёння, беларуская ідэалогія дзяржавы настолькі унітарная, што любая, ну, скажам, сацыяльная, ці нацыянальная, ці палітычная група, якая хоць трошкі вытыркаецца, яна ўладай адразу ставіцца вот на месца, каб усе былі як усе. І гэта назіраецца не толькі ў палітыцы, а ў любой нават сацыяльнай сферы. Так ці можна сказаць, што сапраўды вот чарнобыльцы маюць нейкую сваю з'яднаную групавую психологию, свой менталитет, ці гэта такое трошки публіцистичное перабольшванне? Як вы лічыце, Юрась? Натуральна, што людзі, якія перажылі такі моцны шок, як катастрофа на ЧАЭС, я, напрыклад, быў тады яшчэ такім балым зусім, але ў маёй свядомасці захаваліся вось тыя часы, гэты шок і страх і жах, які перажывалі і мае бацькі, і суседзі, і так далей. Я думаю, што яно захавалася ў нейкім сэнсе ў свядомасці. Адзінае пытанне, што ў чалавечай псіхікі ёсць такая мажлівасць это забываць тыя стрэсы моцныя, якія былі перажытыя. То збольшага яны ўжо адышлі на другі план, і людзі, якія, напрыклад, пераселіліся ў іншыя рэгіёны, яны панеслі, канешне, з сабой вось памяць пра гэтыя падзеі. У іх ёсць пэўныя скаргі на тое, што калі здароўе, то гэта Чарнобыль, калі хтосьці памёр, там і ад раку, гэта Чарнобыль і так далей. Просто у гэтых людзей няма ніякай праўдзівай інфармацыі, кампетэнтнай інфармацыі, якая б магла ці пацверджваць тыя ці іншыя рэчы, ці абвяргаць тыя міты, якія існуюць сапраўды ў свядомасці людзей. То, ў прынцыпе, ёсць пэўныя адрозненні. Я іх назіраю па сённяшні дзень, бо жыву сярод маіх землякоў-перасяленцаў. Я лічу, што, канешне ж, яно будзе існаваць яшчэ досыць доўга, пакуль гэтыя супольнасці ўстойлівыя. Таксама я хацеў бы выказацца вось наконт пытання, якое прагучала ў дачыненні да спадара Васіля наконт моцнага зялёнага руху беларускага. Чаму не атрымалася з чарнобыльскага руху развіць больш шырокі такі зялёны рух у Беларусі? Мне падаецца, што у пачатку 90-х, калі ішло станаўленне нашых чарнобыльскіх арганізацый, яны набывалі вельмі шырокую падтрымку ў грамадстве. Я памятаю часы, калі тысячы людзей удзельнічалі ў грамадскіх арганізацыях, кшталту там Камітэта дзеці Чарнобыля, фонду дзеці Чарнобыля. Але часы перабудовы коли экономика нашей страны была на своем нижайшей кропке, коли люди отчували вот такую нестачу материальных ресурсов, то у нас чомусь рух чернобыльский, он перетворился в такой споживецкий, мы шукали у им неких социальных гарантов, поддержки. Я памятую в эти часы, коли шла вельми широкая поддержка с боку немецких супольностей, которые передавали сюда и гуманитарную допомогу и так далее. Але люди мало думали про то, что не хапало некой працы по адукации людей, по формованию их устойливых таких ось уявлений на конт того, как повинно развиваться громадство, как избегать в дальнейшем подобных катастроф, как правильно выбудовывать свою стратегию по возе, но как выховывать детей. По сегодняшний день в Беларуси не існує нормальной адукации зеленой, не у межах Министерства адукации, она не продумала ни концепцию, нема концепции, есть фрагментарные некие речи. И нема широкой подходу с боку громадских объединений по зеленой адукации людей. До нашего громадства мало звертаются с теми питаннями, которые саправды их хвалюют, в том лику чернобыльским. Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после того, как я нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Александр Лукашенко встретился в Ватикане с папом римским Бенедиктом XVI. Лукашенко запросил понтифика наведать Беларусь. Минск и Ватикан плянуют подписать домову об сотрудничестве. Министр замежных справ Италии отказал открытым листом на критику прессы у сувязи с визитом Александра Лукашенко. По воле Франко Фратини, мета Италии – допомогчи Беларуси стать на шлях демократичного развития. От сегодня Россия заборонила увоз мяса и молока с 6 белорусских предприятий. У продукции этих предприятий знойдены антибиотики – тетрациклин и окситетрациклин. Напередодні Радуніцы активісты неурадовых организаций проводят талоки на местах массовых расстрелов ахвяроў большевизму и доглядают могилы вядомых особ, у яких не засталося сваякоў Беларуси. У сувязи с эпидемией свиного гриппа у службе санитарного контроля аэропорту Минск-2 узмоцнены догляд пассажиров, которые летят с проблемных регионов. А зараз протяг передачи «Пражский акцент» с уделом Станислава Шушкевича, Василя Яковенки и Юрася Миляшкевича. Веди передачу Виталь Цыганков. Спадар Василь, есть такий аргумент, что сапраўды любое грамадство не може вечно жить под неким гнетом ахвяров и так далее. Як, на вашу думку, сегодня грамадство повинно воспринимать чернобыльскую тему? Что робить? Что реально потребовать от улады, потребовать от, скажем, громадских организаций? Это найперш адукация, это найперш материальная допомога. Ці, что вы лічите головным приоритетом в этой деятельности повинно быть сегодня? Я меркую, что тут треба просто разделить плач, скажем, Ярославный, от ведов, которые повинны в громадстве быть под Чернобылю, от ведов, которые с каждым годом, можно сказать, их убирать, или они уже избираются, или они не расшифровываются належным чином. И мы толком ничего не ведаем, что сегодня, где, как, уплываем, вдейничаем, как продушить наше здоровье, все это. Потому что институты такие умовы поставлены, что они не могут выучать это по-перше, по-другое, им заборонено глубоко выучать проблемы, темы и все такое. Вот про это оговорка, что как бы давать громадство, как бы давать новый день, так треба ж ведать разные околичности, умовы разные, что уплывает, так сказать. И так, как бы вслепую, мы закрыем очи на то, что было, и будем будовать новое. Это так само не годится. А питание было еще на конт уплыву, на конт, так сказать, корпоративной экопсихологии чернобыльцев. Так, правда ж, беда это мощно ударила. И люди стратили в себе веру, пытались спобиваться на допомогу, кто б допомог, и так далее. И вот тут все это наклало пылные отбитки на психологии людей. Некоторые так просто пытали, как бы, те же браки чекать, прийти, как бы, допомогли им. Ось, и как бы и держава, и не только держава, и так далее. Ну, некоторые не те, что и детей. Треба постоянно всех выводить на оздоровление, хоть можно и тут многое в державе вырубить. Ну, так, многие такие аспекты, которые поплывали безумовно на психологию чернобыльцев. Ярас Мелішкевіч, вось вы з'яўляецеся старшынём Чарнобыльскай камісіі БНФ. Напэўна, нашым слухачам цікава будзе пачуць, што ўласна робіць гэтая камісія, бо ёсць такое ўражанне, што не толькі грамадства, але і апазіцыя ў сваёй чарнобыльскай палітыцы мае шэраг недахопаў, і вся дзейнасць зводзіцца да чарнобыльскага шляху. І штогод 26 красавіка ён праходзіць, адбываюць таксама канферэнцыі, але в астатні час, в принципе, некой деятельности по чернобыльским пытаниям оппозиции, для широких масс населения не чувать. На вашу думку, насколько важна теперь чернобыльская тема в житті политических партий? Я помиляюсь, может, БНФ не единая партия, якая має чернобыльскую комиссию. Расскажите про вашу деятельность и что вы лишите зараз приоритетом у деятельности политической партии и чернобыльской комиссии? Я могу сказать, что у межах партии БНФ створена комиссия по Чернобылю уже вельми давно. Теперь она трошки по-иншему называется. Мы поширились еще и по экологии, мы забежали керунок. Так подобная комиссия існує и у межах партии ГП, которая засновала ее, здається, год тому, чи два года тому. Вначале Александр Волчанин. Щиро кажучи, у межах партии довольно теплые возможности для працы Чернобыльской комиссии. Потому что партийная деятельность, в принципе, в Беларуси, она не можа займацца тым, чым па вызначэнні палітычнай партыі павінна займацца. Менавіта распрацоўка законаў, аналіз выканання законаў, там пошук, так скажам, больш аптымальных нейкіх схемаў для вырашэння тых ці іншых грамадскіх праблемаў. Таму Чарнобыльская камісія партыі БНФ ўсё ж такі абслугоўвае больш нейкія канкрэтныя рэчы, напрыклад, падрыхтоўка до 26-га, і плюс мы ажыццяўляем дапамогу тым грамадскім арганізацыям, з якімі ў нас ёсць тыя ці іншыя польныя інтарэсы і працы. Напрыклад, год тому мы засновали Центр поддержки чернобыльских инициатив и, не считаючи, так скажем, всяких дозволок с другими партнерскими организациями, в минулый год разом с академиком Иваном Микиченко проверяли, объезжали Беларусь и реализовывали его проект, накированный на сбор информации на конт накопления малых доз радиации. Это керунок, это феномен и эта проблема давно обмерковывается у межах науковых супольностей. Вот мы фактично занимались накоплением информации на конт того, что себе уявляет это на территориях, которые не забруджены, а где проживают люди, которые, например, чернобыльцы, которые имеют некие стосунки со своими родичами за забруженных территориях, альбо просто навод люди, которые, каким чином до их доходят эти радионуклиды. И выники этого доследования, они, конечно, заслуговывают того, как быть опубликованы во всех центральных сродках массовой информации Беларуси, бо на самом деле нема ни водного региона, мы не знайшли ни водного региона, где бы не было детей, например, у яких доза накопления малых доз радиации не была бы критична. То есть, помаль, что у каждой группе есть такие дети, у яких есть накопление доз радиации альбо амаль критичны, альбо вышэй нават критичнага. Той вынік працы, які мы рабілі мінулым годзе. Так, спадар Ярас Мелішкевіч расказаў пра тое, што сапраўды можа на сёння рабіць палітычная партыя ці грамадская арганізацыя, і трэба адназначна прызнаць, што гэта не 90-ты год, калі пад ціскам БНФ была прынята канцэпцыя адселення, канцэпцыя радыяцыйнага кантролю. Зараз магчымасці і палітыкаў апазіцыйных, і грамадства намнога меншыя, і на фоне гэтых магчымасцяў, Станіслав Станіславович, ваше ўражанне, што ўсё-такі павінна сённяшняй чарнобыльскай праблеме? Мы вырашылі так, плакаць не трэба, але ёсць, не буду пералічаць, сапраўды драматычныя, трагічныя лічбы росту захворвання і радыяцыі. Што ўсё-такі, на што трэба звяртаць увагу? І што трэба рабіць, што трэба патрабаваць ад дзяржавы, калі ўжо паўплываць грамадства на яго не можа? Што сёння самае галоўнае, на вашу думку, на чым могуць сканцэнтравацца і партыі, і грамадскія арганізацыі, і ўсё грамадства в чарнобыльскай тэме? Повторяю, от державы треба потребовать, как были размеркованы приоритеты, кому, чим и коли треба допомагать у связи с Чернобылем. На мою думку, вы меня пробачите, те, кто занимается у державы чернобыльскими справами, у основным правильно размерковали эти приоритеты. Тогда повстає питание, у какой ступени можно допомогчи. Это однозначно вырашается экономикой державы. Сколько экономика державы может, господарка державы может выделить на это сродков? Сродков этих мало. Так вот, у межах этих малых сродков, я лечу, пробачьте меня за то, что говорят все тут остатние, я лечу, что у межах тех сродков, которые здольно выделить держава, эти сродки размерковываются правильно. И что до доследования, то вы меня снова же пробачьте. гэтыя даследаванні, якія тут праводзяць пэўныя асобы ў нас, былі праведзены яшчэ да Чарнобыля. Я гавару гэта не па нашых савецкіх мерках. Я быў у Хірасіма, я сустракаўся там з прафесіяналамі, я быў у Японіі, я абмяркую гэта на самых высокіх узроўнях. Каб было ў нас дастаткова сродкаў, то размеркаванне іх па той схеме, якія прапанаваны нашымі прафесіяналамі урадавымі, было б добра, было б пры гэтым вельмі добра. Але гэтых сродкаў няма. І можна, трэба змагацца не з наступствамі радыяцыі і прабіваць даследаванні, а трэба змагацца за тое, каб былі сродкі дапамагаць людзям. А калі гэтых сродкаў няма, усе астатнія размовы, прабачце, трацяць сэнс. Ну добра, калі іх няма ў беларускай дзяржаве, што можна зрабіць, каб прыцягнуць іх з-за мяжы? Іх ніхто вам з-за мяжы проста так не падаруе, але беларуская дзяржава праводзіць памылковую пазіцыю. Там, дзе можна дапамагчы, дзяржава патрабуе ўзяць на сябе функцыі кантролю. Гэта абсалютна нечалавечая пазіцыя. Трэба, каб дзяржава не ўмешвалася ў гэту справу, яна можа кантраляваць, ці сапраўды гэта гуманітарная дапамога, ці не. А далей патрабаваць, каб гэту дапамогу далі дзяржаве, яна будзе размяркоўваць. Гэта, ведаеце, імперскія амбіцыі, гэта амбіцыі дыктатарскія, і трэба з гэтым канчаць. Але ў нас з гэтым не кончыш. Гэта ўжо другое пытанне. Пабудова нашай улады. У нас антыдэмакратычная дзяржава, і таго, чаго вы хочаце, справядлівага размеркавання гуманітарнай дапамогі праз грамадскія арганізацыі, ў нас не можа быць, таму што ў нас агідная, я бы сказаў, антычалавечае законадаўства ў гэтым плане. Дык все-таки мы прыйшлі да таго, што пры тым, што вы казалі, што сапраўды многія спецыялісты ў выканаўчых структурах працуюць нармальна, правільна размяркоўваюць ресурсы, але менавіта сённяшняя палітычная структура Беларусі, палітычны лад, недэмакратычны, ён перашкаджае ў значнай ступені аб'ёму міжнароднай дапамогі, які мог бы быць да чарнобыльскіх тэмаў. Ён бы быў такім, не ведаюць, хто нам хоча дапамагаць, але ведаю адно, дзяржава, як кажуць, налажыла лапу. А тыя не хочуць дапамагаць дзяржаве. Вось у вас уся схема. Так што і гэтай дапамогі немає, нема чого размяркоўваць. За гэтыя гады стварылася ўражанне, вот это ўжо прагучала сёння ў нашай размове у Юрася Мелішкевіча, што менавіта чарнобыльскія структуры, многія і людзі, іх якія працавалі, ператварыліся проста такое ўспрыняцце гэтых структур як дапамогі гуманітарнай, як трошкі спажывецкай. Зараз пішуць пра тое, што вот цэлыя сем'і, якія жывуць ужо 10-годзямі за кошт дапамогі, дзеці ездзяць кожны год за мяжу, псіхалагічныя, сацыяльныя наступствы гэтай з'явы. Як вось гэтыя людзі будуць упісвацца ў грамадства, дзе трэба працаваць, самому зарабляць грошы? Юрась, як вы лічыце? Па-першае, я, калі шчыра, не ведаю ніводную сям'ю, так па вялікаму рахунку, якая поўнасцю забяспечыла сваё існаванне толькі за кошт такіх вось дапамогі, такой дапамогі. Ведаю, што, напрыклад, жыхары вёсак, там чарнобыльскіх, яны атрымліваюць пэўную дапамогу гуманітарную, і яна для іх сур'ёзная дапамога. Але гэтым людзям трэба дапамагаць, гэта сацыяльная самая неабароненая група насельніцтва. Наконт таго, як яны будуць, што для іх можна рабіць, каб яны больш былі ўпісаны ў гэтую структуру грамадства нашага, каб яны былі ангажаваныя, то я лічу, што трэба натуральна развіваць прыватныя ініцыятывы, прыватны бізнес на месцах, натуральна, бо ўсіх людзей мы не можам адцяліць. З іншага боку, людзі там вельмі пасіўныя, бо самыя актыўныя з'ехалі ў часы, калі можна было з'язаць еще ў 90-х годах, на пачатку 90-х. Таму для іх, я лічу, трэба спецыяльныя праграмы, прадумваючы менавіта іхнюю такую пасіўнасць агульную. На жаль, больш нейкіх канкрэтных рэчаў мне цяжка прапанаваць, бо гэта пытанне вельмі складанае, і гэтым трэба займацца гадамі. Станіслав Станіславіч, ваше меркаванне на гэты конт. Менавіта тут сапраўды тэма такая склізкая, і гуманітарная дапамога патрэбна, ці не ёсць аднак уражанне, што яна паступае не заўсёды в той форме, якая можа найлепш падыходзіць? Вы мне прабачце, да падаваць трэба індывідуум, трэба лячыць людзей, але калі нехта хоча жыць з гэтай дапамогі, я лічу гэтыя спажывецкія інтарэсы, яны мне не падабаюцца. Гэта не той падыход. Нема ў нас тых, хто быў бы, акрамя ліквідатараў, якія маюць там пэўныя пенсіі. І гэта не ў Беларусі яны атрымалі гэтыя дозы, а там атрымалі на Чарнобылі. Нема ў нас тых, хто павінен жыць за кошт вот такой дапамогі. Людзі павінны працаваць. А дапамога павінна быць тым, хто знявечвае сваё здароўе. Я хачу вам сказаць, што гэта не так многа людзей у Беларусі. І тут мы ніколі не выпрацуем падыходаў і не выпрацуем законодаўства, яно ўжо так заблытана, што можа пачаць бы лепей думаць аб тым, як бы усім разам зрабіць лепей, каб у нас была лепшая гаспадарка, лепшы прыбытак і тады лепшае жыццё. У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі Станіслаў Шушкевіч, Васіль Якавенка і Юрась Мелішкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.